เรื่องบูรณาการแห่งชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัตน์ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ประเทศลาวเขาเขียนใส่เวลาในกระใสกระบอกไม้ไผ่เอิ้นว่ากระบั้งแล้วก็มัดจุ่มใส่กันเอิ้นว่าหนังสือบั้งลักคำบ้านเมืองนั้นคือประวัติศาสตร์ศาสนาประวัติศาสตร์พงศาวดารล้านช้างในที่สุดถ้าเราได้ครบอ่านประเภทนี้เราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาเริ่มต้นเมื่อพ.ศ.8พร้อมทั้งสถาบันมหากษัตริย์5พระองค์พระเจ้าสุวรรณพิงคารเจ้าเมืองหนองหานสกลทวาปีคำว่าสกลนี้มันก็บอกอยู่แล้วคือภาษาบาลีสกละในแปลว่าทั้งหมดตรงกับภาษาอังกฤษว่า on a double l on แปลว่าทั้งหมดเพราะนั้นเมืองสกลนครแปลว่าเมืองที่มีทั้งหมดทุกอย่างหนองหานสกลแปลว่าน้องที่ยิ่งใหญ่กว่าน้องทั้งหลายทั้งปวงในโลกสกลทวาปีวาปีแปลว่าน้องเพราะนั้นคำว่าเมืองสกลนครก็แปลว่าเมืองที่มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างดีอยู่ตรงนั้นชั่วอยู่ตรงนั้นกินหมากินงูอยู่ตรงนั้นน่ะทั้งหมดนะในเรียกกันหนังสือพิมพ์ลงอยู่นี่กินหมากินแมวอะไรต่างๆไปห้อมกันอุ่นเหงือกจุหันสำหรับปีหุบพึกตัวเมืองสกลทำไมพญาสุวรรณพิงคารพญาจุลนีพมทัตแห่งนครจำปาคือเวียดนามใต้พญานันทเสนสีโคตบูนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงพญาคำแดงแห่งเมืองอุดรธานีคือหนองหานน้อยแล้วก็พญาอินทปัฏนครแห่งกัมโพชะนครคือเมืองเขมร5พระมหากษัตริย์พาพระสงฆ์ในกรสร้างพระธาตุพนมบรรจุอุรังคธาตุพร้อมกับพระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานมั่นลงสู่แผ่นดินที่ราบสูง2ฝากฝั่งแม่น้ำโขงพ.ศ.8เอา8มาลบ 2,539 มันนานเหลือเกิน 2,531 ปีสายตาของนักสังคมวิทยานักการศึกษาเขามองเขาบอกว่าหนึ่งเดียวในโลก speciality ลักษณะพิเศษระหว่างชนชาติและศาสนานั่นคือชนชาติไทยและศาสนาพุทธนี่ยาวนะยาวเรามีพุทธศาสนามีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในพื้นแผ่นดินนี้ 2,500 กว่าปีจึงพูดได้อย่างเต็มปากว่าความสุขสงบร่มเย็นบนพื้นแผ่นดินไทยผืนนี้ตลอดเวลาอันยาวนานได้ถูกร้อยรวงดวงใจของหมู่มวลชนเผ่าไทยทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพุทธธรรมและความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทุกราชวงศ์ทุกราชธานีของเผ่าไทยแต่มาถึงวันนี้อย่าลืมนะทุกสิ่งทุกอย่างตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้มันจะแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุขึ้นมาแค่นี้มีปัจจัยมาเป็นตัวผสมเป็นตัวแปรคนโบราณภาคอีสานพูดไว้คำหนึ่งเป็นวิชั่นที่กว้างไกลมากของคนอีสานย่านไรดีว่าสันย่านแต่มั่นสิเรนี้ไกลแหวย่านแต่หนังสามแก้วสิไกลจากเสือขาวย่านแต่หนาวสิไกลจากห่อนคนสิอ่อนแอวหาย่านแต่ทะลิดผ้าเสือคนจรสิจำจากผากจากวัดและบ้านปานหลี่อยู่ดงย่านแต่องอ้วนๆบ่กวนสวนกินเขาให้ย่านแต่ดงสิไกลจากฝูงหมู่ใหม่ไทยสิเอิ่นสังเล่าเป็นยังได้ดงก็ใหม่ไกลจากการระบอดได้แป้นเติร์ดมาคำพูดนี้ตั้งแต่ดงยังเป็นดงนะย่านแต่เสือเขาเจ้าสิไกลจากแนวเขาเหนียวย่านแต่เขียวสีใดนี้ไกลเหลืองด่างดำบดูใดถ้าจะเอาสิ่งย่านนี้มาอธิบายป้าแต่นี่ไปค่าคำเดียวจบได้เนี่ยย่านแต่ไส้สีใดนี้ไกลห่วยบอกหัวซาเอามาใส่ก็คุณเจ้าร้อนเข้าร่มนะครับผมอนุญาตแทนอาจารย์กำซุ้มมูนี่คันว่าอนุญาตว่าเอาดิมาสมัครให้มูลงโทษเจ้าของเพิ่นจังให้พระเข้ากรรมแต่เดือนอ้ายมันหนาวเพื่อสิได้เอาน้ำหดเราก็ดงวี่สั่นบักๆให้สงลงโทษจนเต็มใจผมขออนุญาตอาจารย์กรรมทั้งหลายนะเป็นอาจารย์พิเศษก็ได้มาข้าวนึงห่อนขอหอมเด้อนี่คือความงามนี่คือความดีของพระวินัยถ้าผิดแล้วเสนอหน้าให้ลงโทษเสียให้มุดน้ำลงต้มเสียกับไปเพิ่นจังให้เข้ากรรมแต่ย่ำเดือนอ้ายมันหนาวแล้วสิได้เอาน้ำหดเอากระดงวีเพิ่นสั่นปักๆลงโทษแล้วพี่น้องชาวบ้านย่านพระตายบัดก็เลยเขียนในเหตุไว้ ถึงฤดูเดือนอ่ายปางอดิมิมาหาไม่ย่ามเขากำมูสังโฆเจ้าเดือนยี่ขึ้นเดือนเจียงขึ้นกายมาแถมทายสังฆเจ้าห้องเขาอยู่กำให้ผ้ากันหาเอาฟืนสู่เฮือนห้องใบหาไว้ให้ยังฟืนมันเกี่ยวกับยังอยู่กำตะกี้อยู่กำทรมานอย่างใหญ่หลวงเลยเอาน้ำฮดอาจารย์กำเอาน้ำฮดลูกกำขันตื่นบ่ทันอันนี้ตีละครั้งเมงเมงนิมนต์นะท่านมานาตาพิโคนอนโกนท่าบัตตีตายยังนอนแต่ดึกแต่ดื่นแต่นอนพญาวาเต็กเข้าไปถ้าสมัยก่อนไม่มาต้องลงโทษครูนี่ว่ามานำลังมูไปยืนอยู่พุ่นเอาน้ำฮอดบันในสั้นจะวักวักวักวักวักไม่ออกพอออกยานพาตายไปหาฟื้นห้มไปดังไฟให้เพิ่นฟีก็เลยเพิ่นจะตายหายแล้วก็ได้ไปเสร็จนี่ประเภทนี้อันนี้ไปฮอดใส่หรอยานแต่ใส่สิได้นี้ไก่หวยบ่หัวซ่าเอามาใส่ย่านได้ไหมเสด็จไกลจากหมอนค้นเสอ่อนแอลฮาคู่มือนี่ใส่อยู่ในหวยแน่อยู่บ่หรือมันอยู่น้ำหนารถปีนขึ้นไปใส่ไว้ทั้งกกเสาเฮือนผลปลาผีบาบ่สิไปเข้าใส่เพิ่นคนโบราณเขาจะมองเห็นไกลแท้ได้เราจะเข้าใจทันไหมแต่ที่สำคัญที่สุดมีใครเคยคิดว่าย่านได้มั่นเสด็จนี้ไกลแหวหนังสามแก้วสิไกลจากเสือขาวชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนเชือกสามเกลียวจะรวมกันเป็นเชือกข้าวย่านไรเด้ย่านแต่มั่นเสด็จนี้ไก่แหวหนังสามแก้วสิไกลจากเสือขาวนั้นหมายความว่าวันหนึ่งอาจจะมีปัจจัยตัวหนึ่งเข้ามาเป็นตัวแปรทำให้สถาบันการเมืองเดินทางไปทางหนึ่งศาสนาเดินไปอีกทางหนึ่งชุมชนเดินไปอีกทางหนึ่งหนังสามเกลียวสิไกลจากเสือขาวโมเมนต์เพิ่นเล่นซื่อๆได้ฮอดบ่ฮู้จักบ่เข้าใจนําซื่อๆแต่ว่าเหตุที่จะให้มันเป็นบทสรุปคันสิเว้าจนเบิดย่านนี่ไปหาคําก็บ่ทันแล้วยาวคือหยังนี่แน่เพิ่นย่านไปอย่างเช่นคําว่าเหลืองกับเขียวสิได้นี้ไกลกันด่างดําบ่ดูได้พระไปอยู่ป่าพระสีเหลืองป่าสีเขียวจะอยู่ไม่ได้1ป่าหมดไปไม่มีให้พระอยู่2ป่ามีพระไปอยู่ถูกไล่ออกมาบุกลุกทำลายป่าสงวนพระบาทปลูกจนเขียวอื้อหือยังว่าบุกลุกทำลายคันพระไปเห็ดวัดนี้เป็นวัดหรือยังถ้ายังไม่เป็นวัดถ้าพระปลูกเขียวหมดเนี่ยลองไปขอสร้างวัดเขาให้15ไร่หมื่นไร่กระยาเจ้าปลูกคอยจะให้เจ้าเห็ดวัด15ไร่นั่นคนโบราณว่าย่านแต่เหลืองย่านแต่เขียวสิได้นี้ไก่เหลืองดางดำบ่ดูได้เดี๋ยวนี้ถ้าทางการบ้านการเมืองยังไม่เข้าใจศาสนาไม่เป็นสัมมาทิฏฐิพระจะอยู่ยากเข้าทุกทีกฎหมายออกมาเนี่ยโอ้ยไปดูกฎหมายพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์2531มาตราที่3ถึงที่5ไปอ่านดูห้ามไม่ให้ภิกษุสามเณรเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากคณะสงฆ์หรือจากทางบ้านเมืองแม้การชั่วคราวแสดงว่าคันบ้านเป็นวัดนี่อยู่บ่ได้แสดงพระอยู่แต่ในวัดนี่คันนอกวัดแล้วมุดไปอยู่ใต้น้ำก็บ่ได้บินไปอยู่ทั้งฝ่ามันก็บ่ได้บัดมันกว้างมากมันออกมาควบคุมนี่ไผแล้วออกมาควบคุมคันสิว่าไปหลายแห่ประมาณนี้ว่าจังได๋หนอเพราะนั้นมันมีความหมายกว้างเลยคนโบราณเพิ่นเห็นบอกทีนี้ทางกฎหมายจะบอกว่าให้วัดนี้ได้15ไร่เกินกว่านั้นเป็นสถานที่คุ้มครองป่าต้นน้ำลำธารโดยเข้าไปคุ้มครองโดยทางวัดหรือแล้วแต่มติครม.ไอ้มติครม.เนี่ยถ้าสมมติว่าพระปลูกป่าไว้สัก 1,000 ไร่แต่เป็นวัดจริงๆ15ไร่อีก985ไร่นั้นพระรักษาไว้ก่อนแต่ถ้ามติครม.คิดว่าจะเอาไปทำอะไรจะเอาไปทำโบสถ์ทำเชิดศาสนาคิดก็แล้วแต่ครม.เขียวกับเหลืองสิได้นี้ไก่กันด่างดำบ่ดูได้ใส่สินี้ไก่ห่วยบ่ฮู้ซ่าเอามาใส่อันนี้ก็เห็นชัดปีนขึ้นไปใส่ทั้งกกเสาไปใส่ไว้น้ำหนารถชัยดักเงินดักทองอดอดสมพ่อเพิ่นเป็นประเทศมหาอำนาจทั้งเศรษฐกิจหลายทั้งแล้วแล้วบังหนีท่วมหัวไส้หน่อยหอยบ่ลองต้องแต่งอยู่หั่นก็ได้ทีนี้ที่มันน่ากลัวคนโบราณก็เลยสรุปตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดวิกฤตการณ์อันนี้ย่านหลายเด้ย่านแต่ผีเฮือนเขาผีหน้าซ้ำตื่มบัดเพิ่นสิม่วนย่านแต่ผีปลาซ้ำผีดำสิเราพ่อยตรงนี้จะเอาไว้อธิบายทีหลังก็ขอย้อนคืนกลับมาซะก่อนว่าผีป่าผีบ้านผีบ้านผีหน้าผีป่าผีดำคือยังขอย้อนจะอธิบายให้ฟังทีหลัง ขอดูเวลาก่อนยังหลายปันใดทีนี้เมื่อมาถึงตรงนี้ก็อยากจะพูดย้อนวกขึ้นมาว่าเราได้มีประเทศชาติมีศาสนาพุทธความสุขสงบร่มเย็นซึ่งเป็นผลรวมของการเสียสละการสร้างสรรค์การรักษาของบรรพบุรุษบรรพนักบวชบรรพมหากษัตริย์ของเราทั้งหมดในรวมกันมาเป็นประเทศชาติบ้านเมืองสงบร่มเย็นมาจนถึงวันนี้ทีนี้เราจะรักษาสืบต่อไปตรงนี้เราจะทำอย่างไรแนวคิดและทิศทางของเราปัจจุบันนี้มันสอดคล้องกับสภาวะการบ้านเมืองนี้ไหมสังคมนี้มีความมั่นคงขนาดไหนเดี๋ยวนี้แนวคิดและทิศทางของคนไทยสังคมไทยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นตัวของตัวเองกำลังวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปตามหลังฝรั่งซึ่งฝรั่งนั้นมีความเป็นมาความเป็นอยู่ความเป็นไปมันใกล้กันลิบเลยกับเราแนวคิดของฝรั่งเนี่ยเขาถือว่าสำคัญมากพวกฝรั่งถ้าเขาเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเรียนอย่างสร้างแนวความคิดนะการศึกษาของเราเนี่ยไม่สามารถสร้างให้คนเป็นนักคิดขึ้นมามีจะเป็นนักจำท้องปากเปียกน้ำลายแล้วอยู่หันคันเป็นบวชเป็นพักอนุสาแปดยังนิสัยสีกรณียังกิจสีปัจจัยเครื่องอาศัยเขาเป็นท้องอยู่หันสอบนักคำใดนักคำตีนักคำโทนักคำเอกบอกพ่อซิปมือถามคืนลืมบัดบอกแล้วใบประกาศแดงจึงครึ่งอยู่ไม่ได้แล้วก็คิดไม่เป็นบางทีจบมาสูงๆเนี่ยให้เทศให้ว่าอยู่บอกเป็นวิเคราะห์วิจัยอะไรไม่ออกเลยคือเราไม่ได้ตระหนักถึงแนวความคิดแต่เราก็ดีอย่างคือมีผู้คิดให้แม่นไทคิดให้พระพุทธเจ้าคิดให้เราไปเรียนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแนวคิดของเราเนี่ยไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บ้านเมืองเราก็เจริญแต่บัดนี้แนวคิดของพระพุทธศาสนาแนวคิดของพระพุทธเจ้าพระทิมบัดนี้ป่าหน้าเฟื่องไหวหนีไปดำหน้าสาวป่าเหล่าเขาไหวหนีไปส่วนป่าก่อยดูถูกดูแคลนแนวความคิดทางศาสนาเดี๋ยวนี้ศาสนากำลังจะถึงทางตันศาสนาจะถึงทางตันสังคมจะถึงทางตันการเมืองก็จะเดินทางถึงทางตันไม่มีบูรณาการแนวคิดและทิศทางไม่เป็นระเบียบไปตามกระแสโลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแพร่กระจายขยายทั่วถึงกันทั้งหมดในโลกเขาถอดมาจากภาษาอังกฤษว่า globalization โลกไร้พรมแดนโลกนี้ย่อเข้าหากันการคมนาคมการติดต่อสื่อสารเทเลคอมมิวนิเคชั่นไบโอเทคโนโลยีมาถึงช่วงนี้แนวคิดของเราเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวแล้วของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเราก็ดูถูกดูแคลนไม่สนใจจำเป็นจะต้องรื้อฟื้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาใหม่พระพุทธเจ้าของเราท่านพูดไว้คำหนึ่งสั้นๆแต่มีความหมายท่านบอกว่าอันโทยถาโชติมทิฏฐะเหยยะเมื่อขาดปัญญาเสียแล้วก็เหยียบลงไปแม้ไฟที่ส่องทางของตนเองพุทธศาสนาเนี่ยเป็นไฟส่องทางดำเนินชีวิตและสังคมไทยมาตลอดเดี๋ยวนี้เราเหยียบไฟส่องทางคือเขาไต่กระบองหน้าถือไปถือไปละขี่กระบองเฮียเหยียบไฟเจ้าของถิ่มพร้อมนะเจ็บตีนพร้อมแกล้งถิ่มทั้งกระบองคนบาดเนี่ยเดี๋ยวนี้แกล้งถิ่มทั้งกระบองแล้วบาดเด็กเล็กเด็กหน่อยคนรุ่นใหม่ New Generation พูดถึงเรื่องศาสนาเขาสั่นหัวแล้วก็วิ่งตามฝรั่งเองก็เหมือนกันแต่ฝรั่งเขาเจอปัญหาเนี่ยเขายังไม่เสียหลักนะแนวความคิดเขาอุดตันเมื่อไหร่เขามองมาที่เรามองมาที่เราเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์อย่างพวกแมกกาซีนต่างๆบทความบทวิเคราะห์วิจัยของนักวิชาการเริ่มระดมมันสมองเขียนเกี่ยวกับการแปลรูปทางวัฒนธรรม transformation คันจรันการแปลรูปทางวัฒนธรรมเพราะอะไรเมื่อประมาณสัก20ปีมานี้เขาเริ่มพูดกันถึงวิกฤตการทางวัฒนธรรมคันจรันไครซิสนั่นแปลว่าวิกฤตการพอภาษาลาวเขาว่ามันหลุดทุเท่ามันหลุดทุเท่าคนโบราณว่าขั้นจะไปทางหนาให้เลี้ยวหลังต่ำของเก่าขั้นมันหลุดทุเท่าเศร้าถอนยาสุไปหลานเอ้ยหมายก็ว่าเราจะพัฒนาอะไรต่ออะไรเนี่ยพัฒนาไปมีปัญหาเจริญรุ่งเรืองแต่จิตใจต่ำสามไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยคนเห็นแก่เนื้อแก่ตัวมีแต่มนุษย์อันตรายในสังคมไม่มีใครสามารถจะไว้วางใจกันได้ผัวกับเมียนอนกอดกันหายใจรถกันอยู่คอยยังบ่ไว้ใจเจ้ากันได้เด้อคุณน่ะแล้วจะเฮ็ดจังได๋บาดเนี่ยมันอันตรายไหมนอนอยู่ในห้องแอร์ก็เหมือนนอนกอดกองไฟ ก็เลยจะเกิดภาวะนรกติดแอร์นรก VIP นั่นไปนั่นไปเนี่ยหลังจากนั้นพวกฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาเกิดวิกฤตการณ์แล้วคันเจริญไครซิสเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมเด็กรุ่นใหม่ๆอันนี้ก็น่าเห็นใจฝรั่งเพราะว่าแต่ก่อนนั้นเขายังไม่เจริญคนไทยเรามีปราสาทราชวังแล้วฝรั่งยังเป็นลิงเป็นข้างเป็นนอแมดนะเฮเร่ร่อนอยู่ในดงภูเขาน้ำแข็งอยู่ทีนี้เขาก็กลายเป็นคนเร่ร่อนไปพบกันก็ฆ่ากันแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่ตรงไหนมีทรัพยากรธรรมชาติหากินง่ายฆ่ากันแข่งกันก็เลยเป็นเหตุให้พวกฝรั่งที่หวังดีต่อชุมชนก็สร้างศาสนาขึ้นมาศาสนาของเขาศาสนาง่ายๆเพื่อรวบรวมจิตใจคนที่ยังไม่มีจุดยืนยังระเหยเร่ร่อนว่าเราคือลูกของพระเจ้าศาสนาพระเจ้ามันต้องเกิดมากับคนที่ยังไม่มีจุดยืนบัญญัติสิประการของโมเสสเดินขึ้นไปบนภูเขาจกๆลงมาบอกพระเจ้าบนภูเขานี่บอกให้เฮ็ดจังซี่จังซี่ไอ้บัญญัติสิประการนั้นคล้ายๆศีล5เรานี่เองที่แท้ก็คงจะเอามาจากเนี่ยเสร็จแล้วคำสอนที่เขาถือว่าเป็นฟาวเดชั่นเป็นพื้นฐานจริงๆและก็กอมาเป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างจริงๆเนี่ยอยู่ที่ตัวพระเจ้าแล้วก็อยู่ที่พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า We are sons of God believe together we must be to love each other do we according to the purpose of God God นั่นแปลว่าพระเจ้าไปเปิดดูคัมภีร์ไบเบิลหมวด Old Testamentที่ว่าด้วยการสร้างโลกเรียกว่าเจนิซิสโอลด์ทัสเมนต์นี่คือเป็นคัมภีร์เก่าเดี๋ยวนี้คัมภีร์ใหม่นะบางทีถ้าเราไม่เข้าใจศาสนาพูดไปอ่านคัมภีร์รุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจว่าแหมสอนเหมือนกันเป๊ะบ่จักเขาหยัดใส่หลักไก่ของเจ้าของไปใส่คันถ้ามิฉะนั้นมันจะอยู่ไม่ได้เพราะนั้นเขาจะบอกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า We are sons of God เข้าเป็นลูกไส้ลูกสาวพระเจ้าเด้อ We live together we must be to love each other ดูน้ำกันให้หักกันแข่งกันเด้ออย่าขายแกงกันเด้อ Doing according to the purpose of God ให้พระบอกภาษาฝรั่งสำทุกสำยากแน่พระวามโลกาพิวัตกวานนั่นแน่บางทีเฮ้ยจะคู่คือว่าแต่ภาษาจังเสียแทงน้องแปลว่าจงกระทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนพ่อแม่ทุกคนไม่ปรารถนาให้ลูกทะเลาะกันเมื่อใดลูกรักกันอยู่ด้วยกันฉันพี่ฉันน้องรักเหมือนพี่ดีเหมือนน้องปองดองกันเหมือนญาตินั้นคือลูกพระเจ้าพ่อแม่ก็ดีใจไม่กินก็อิ่มถ้าลูกทะเลาะกันมีอาหารแซ่บๆก็บ่อยากนี่ก็เหมือนทีนี้คำสอนง่ายๆแบบนี้ก็เลยรวมฝรั่งรวมชาวตะวันตกชาวตะวันออกกลางในทะเลทรายให้อยู่เย็นเป็นสุขเห็นใจก็เห็นกันก็บอกว่าเราเป็นลูกพระเจ้านะอย่าฆ่าจะแกงกันนะทีนี้ก็บอกว่าถ้าจะจนจะรวยจะมั่งมีสีสุขจะทุกข์จะยากจะสวยจะขี้เลมันแล้วแต่พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะสร้างสรรค์ให้ทำเองไม่ได้จึงบอกว่า depend on the purpose of God มันก็แล้วแต่พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าทีนี้พอมาถึงหน้าหนาวหิมะลงลูกพระเจ้าต้องมานั่งจับเจ้าบันดังไฟฝิงบัดทุกปีถึงเวลาหิมะลงลูกพระเจ้าต้องมานั่งจับเจ้าทีนี้มันเริ่มคิดธรรมชาติบีบหนาวเกินไปหิมะปกคลุมจนหาอยู่หากินไม่ได้ก่อนจะถึงหน้าหนาวทุกปีเขาต้องหาฟืนมากองหาอาหารมาตุนทำบ้านฉาบด้วยดินอย่างดีทำท่อป่องไฟขึ้นเราจะเห็นเรือนฝรั่งโบราณมีป่องไฟนั่งฝิงไฟบัดฝิงไฟในคืดได้บัดเป็นอย่างน้อพระเจ้าจังเหตุให้เฮาหนาวแท้ Why the God cruel right this เป็นอย่างพระเจ้าคือโหดหายปานนี้ฉันว่าใช่ได้บัดเนี่ยเริ่มคิดทำอย่างไรปีหน้าจะเป็นอย่างนี้อีกเราจะต้องดีกว่าปีนี้มีเวลาคิดนั่งฟิงไฟคิดจะต้องสร้างฮีเตอร์สร้างแอร์สร้างอะไรขึ้นมาพ่อคิดได้แค่นี้ตายไปลูกคิดต่อแค่นี้หลานคิดต่อแค่นี้เลนคิดเป็นว่าพันบาทแนวความคิดของเขาแสวงหาปัญญาแสวงหาความเป็นเลิศมุ่งไปที่การแก้ปัญหานานๆเข้าก็ค่อยแก้ปัญหาเก่งขึ้นเก่งขึ้นเริ่มเมินพระเจ้าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาอีกเห็นม้าวิ่งไวๆเห็ดจังไดสิแลนไวขึ้นมาได้เนาะเห็นนกบินได้แค่นั้นหน่อยสิบินเป็นขึ้นนกหน่อยเฮ้ยสมุดน้ําไปได้คือป่านี่เนาะก็เริ่มคิดคิดแล้วก็มาจําลองมาทําทีละเล็กทีละน้อยวิวัฒนาการไปได้รถได้เครื่องบินได้เรือได้เรือดําน้ําได้จรวดนี่แนวคิดอันนี้ขึ้นมาเอาไปเอามาบัดนี้น้ําและเขาบ่มีเตาตําตักปั๊บ ทั้งของสุขของดิบของห่อนของเย็นเกิดมีมาพร้อมเป็นเอิ้นว่าไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อชีวิตไม่ใช่พระเจ้าเพื่อชีวิตซะแล้วมาถึงช่วงนี้คนรุ่นใหม่ปฏิเสธพระเจ้าพระเจ้าช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าจะคิดเรื่องพระเจ้ามีจริงหรือไม่ถูกลากคอขึ้นศาลอินควิซิชั่นศาลไต่สวนศรัทธาก็คิดดีกว่าคิดแต่เรื่องจะแก้ปัญหาเนี่ยในที่สุดก็เจริญดิ่งทางวิทยาศาสตร์ไทเฮามันบ่มีแนวบีบปานนี่หนาวจักหน่อยกับบ่กี่เดือนหาผ้าห่มใหญ่ๆปลูกฝ่ายสวนใหญ่ๆขึ้นนอนโกนทาดๆพื้นเศร้าสวยๆมากหาฟืนมาดังฟิงไฟต้นอกโลปูปลาหน้าน้ำกระพุ้ดมันไม่ถูกบีบมากนักคนไทยก็เลยเฉยๆเรื่อยๆอยู่เย็นเป็นสุขกันย่ามห่อนกับลงแซ่น้ำน้ำกระเบื้อธรรมชาติไม่บีบให้แนวคิดของคนไทยก็เลยเฉยบัดนี้ศาสนาพุทธเข้ามาประแท้งถึกใจหลังเธอขี่ข้านก็เอาพระพุทธเจ้ามาอ่างเองเอ้ยสันดิ่งสันโดดไปยังว่าคนว่าตายแล้วบ่ได้ยังดอกพระพุทธเจ้าวันโลภมันถูกตัวนอนเลยบัดเรียกว่าขี้เกียจอยากมีความสุขเอาพระพุทธเจ้าคนมาอ่างขันย่ำขี่ข้านขึ้นเพิ่นบ่ได้สอนแนวนั้นมันไม่เป็นบูรณาการเพิ่นสอน 100% เอามาใส่ 20% คือกันกับรถ4ล้อเอามาใส่2ล้อนึงมันสิแล่นได้นั่นมันเป็นอย่างนั้นนะจำไว้ให้ดีทีนี้พวกฝรั่งพอเจริญขึ้นหนักๆไม่สนใจทางพระเจ้าตรงนี้เขาเรียกว่าคันเจรันไครซิสเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมลูกหลานฝรั่งรุ่นใหม่แต่ก่อนพวกผู้เฒ่าเดินไปเตะสะดุดสุดต่อตกใจนี่เอิ้นหาพระเจ้าโอ้ my god so heavy god โอ้ยพระเจ้าของข่อยซอยข่อยแน่เดี๋ยวนี้บ่จักสั่นย่างไปเหยียบไฟเจ้าของไปเตะสะดุดหันหน้าขึ้นฟ้า4มือขึ้นฟ้ากาบ่ได้พันอาเยกามาตกคริสต์โคตรพ่อโคตรแม่มึงด่าขึ้นไปพุทธบัตรเนี่ยเป็นอย่างจังให้พ่อแกมันเตะสะดุดเหยียบไฟว่าซั่นเจ้าของแท้ๆน่ะย่างไปเหยียบไฟไปเตะสะดุดบ่มีสติคำที่พูดเมื่อกี้นี้ถ้าใครจะไปเปิดดิกชันนารีสอเศรษฐบุตรเล่มใหญ่ๆนั้นไม่พบไม่มีความหมายแต่คำพูดเมื่อกี้เป็นภาษากรีกเพราะกรีกนี่เป็นต้นตำรับแนวความคิดทิศทางของสังคมฝรั่งตั้งแต่เดคาสลัสเซนเฮเกนฮอบอริสโตเติลอนักลักโกราสเพลโตทั้งหมดเป็นชาวกรีกคำพูดเมื่อกี้นี่เป็นภาษากรีกกาโมติปานาเยกาโมโตคริสโตอันคิเลียฟันลงเกษตรอันคิเลียนี่เป็นคำหยาบระดับที่แสนจะหยาบซุปเปอร์หยาบแนวเหนียวนะแนวเหนียวของผู้ใช่นะด่าพระเจ้าฟันอันคิเลียนี่เป็นว่าด่าอย่างหยาบคายทำไมอาตมาจึงรู้ภาษานี้เคยเป็นนายปกครองชาวกรีกมาก็หลายปีเมื่อสมัยสร้างสนามบินอยู่ 2-3 สนามบินขั้นบวชนี่ว่ามันจะได้เงินเดือน 200,000 กว่าได้ปั่นสมัยก่อนบวชนี่เงินเดือน 4-50,000 เข้าไปแล้วก็มันก็10กว่าเกือบ20ปีแล้วก็พอจะจำได้เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจเรื่องศาสนาพวก New Relationพ่อแม่ฝรั่งปวดหัวลูกไม่เชื่อฟังเรื่องพระเจ้าเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องรีเดมชั่นเรื่องไถ่บาปเรื่องซินฟูลเรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยเขาไม่มีเขาพอใจที่จะบอกถ้าเราถามว่าคุณถือศาสนาอะไร 80% คนรุ่นใหม่จะบอกว่าพ่อแม่ถือคริสต์แต่ฉันเอง free mind I'm free mind not necessary to have any religion we are stand on one leg ไม่จำเป็นจะต้องมีศาสนาใดๆฉันยืนอยู่บนขาของฉันไอ้คำว่ายืนอยู่บนขาของฉันเนี่ยมันสะท้อนไปหาศาสนาพระเจ้าความหมายว่าพระเจ้าไม่ได้มาอุ้มฉันฉันจะไปไหนฉันก็ไปของฉันเองฉันหนาวฉันหน้าผ้าห่มฉันหิวฉันหากินไม่มีใครมาป้อนตรงนี้เลยไปกระทบกระเทือนสังคมอย่างใหญ่หลวงจนเกิดอาการระลึกต่อไปนี้ปัญหาสังคมใหญ่หลวงแล้วเกิดวิกฤตการณ์ก็เลยคนเฒ่าคนแก่นี่เขาระวังเขามองนะเขาก็รับผิดชอบต่อสังคมเขาอยากให้ลูกให้เต้าได้มีศาสนาได้มีพระเจ้าเรียกร้องให้ทางรัฐบาลให้รัฐบาลนี้จัดการศึกษาใหม่ back to basic return to basic ให้จัดการศึกษานี้กลับคืนไปแบบเดิมให้มีพระเจ้าให้ได้สอนวิชาเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับพระเจ้าสอนอย่างไรเด็กก็ไม่สนใจถึงขนาดเอาใส่ในเงินถ้าใครเห็นเงินดอลลาร์สมัยก่อนนะเพราะว่ามันได้เดินทางมาไกลประชาธิปไตยกับศาสนาเนี่ยค่อยๆเดินทางออกมาทะเลาะกันอยู่ในสภาคนหนึ่งถือคริสเตียนเดโมแครตอีกพวกหนึ่งถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์อีกพวกหนึ่ง ถือนิกายแคทอลิกแล้วก็ไปทะเลาะกันอยู่ในสภาเป็นเหตุให้อย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแยกการเมืองกับศาสนาออกเลยเขาเรียกว่า Church and State Separation แยกรัฐกับศาสนาออกจากกันเมื่อออกจากกันแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยทำให้คนพื้นบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เรียกร้องการศึกษาใหม่ให้การศึกษานี่มีเรื่องศาสนาเขาไม่กล้าจะทำอย่างไรเขาก็เขียนใส่เงินในเงินดอลลาร์รุ่นเก่าสัก30ปีย้อนหลังไปเนี่ยเราจะเห็นเขาเขียนไว้ในวงกลมเป็นเส้นขาวๆ In God We Trust นี่คำหนึ่งแล้วบางเงินเราก็จะเห็นอีกคำหนึ่งว่าประชาชาติหนึ่งเดียว One Nation Under God เขาเขียนไว้แปลว่าประชาชาติหนึ่งเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าบางครั้งเขาก็เขียนว่า In God We Trust อาตมาเห็นแล้วยังนึกไทยเฮานี่นาสิเฮ็ดเงินแนวนี้ In God We Trust แปลว่าเราฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้า One Nation Under God ประชาชาติอันหนึ่งเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นคือการปลุกสำนึกให้ชนชาติเขามีศาสนาอาตมาว่าเออไอเดียนี้มันดีน่าจะเสนอถ้าผู้ใดเป็นผู้แทนเป็นนักการเมืองเงินไทยนี่ตรงวงกลมๆขาวๆเนี่ยน่าจะได้เขียนอาสิทธิ์พระพุทธเจ้านั้นใส่นะมิยะทนังธนมันเวติกินจิข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งว่าเมื่อคุณตายสักนิดไม่ได้ตามคุณไปนะให้มันมีสติให้มันตื่นตัววาบเลยขันใบใหญ่ๆบัดนั้นเอาขึ้นมาให้มันมีอัฏฐาจะทริธาจะสัพเพมัจจะปรายนาอีกข้างหนึ่งว่าทั้งคนรวยทั้งคนจนล้วนแต่จะตายด้วยกันทุกคนนะว่าสั้นๆมันยังจะได้สวงแน่โดนเมาแต่ตายแต่น้ำเงินนะเราขากันแกงกันย้อนเงินนะครับทีนี้มาถึงช่วงนี้ศาสนาของเขาถูกแสงของวิทยาศาสตร์ก็อับแสงมันไม่ทนต่อการพิสูจน์คนรุ่นใหม่ก็เลยยังไม่รู้จะเอาอย่างไรนักการศึกษาผู้ที่จัดการระบบการศึกษาก็เลยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ไม่ต้องแผ่เงินนะก็กแกกมันรบกวนทีนี้นักการศึกษารุ่นใหม่เนี่ยที่จะจัดระบบการศึกษาเนี่ยก็เลยเอาใหม่ว่าเราจะต้องเอาศาสนาทุกศาสนามาเสนอเพราะนั้นในคอลเลจในมหาวิทยาลัยเขาจะมีศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูโซโลอัสเตอร์ศาสนาวอเตศาสนาซิกฮาริกริชนะเอามาหมดเลยแล้วก็จัดเป็นแผนก Divinity School Theological School ให้นักเรียนของเขาได้เรียนอยากเรียนศาสนาไหนเรียนเลยอยากเรียนหมดเลยก็ได้ปรากฏว่าปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธได้รับการสนใจอย่างมากจากคนรุ่นใหม่ตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาชาวพุทธในสหรัฐอเมริกา 2-3,000 คนเดี๋ยวนี้5ล้านเกือบ6ล้านคนปีนี้อาตมาได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรม33รัฐหลังจากแสดงธรรมที่นี่จบกลับไปนี่ทางสกลนครเอาครูผู้บริหารโรงเรียนอาจารย์ใหญ่ท่านหัวหน้าการเข้ามาอบรมที่วัด3วันวันที่15 16 17